I could stay awake. Ja, turn just to hear you breathing. I can still us in this moment. Forever. Every second with you. Det är mycket stökigt nu i inspelningen. Is the moment I treasure. Forever and ever. I don't wanna close my eyes. I don't wanna fall asleep, 'cause I miss you, babe. And I don't wanna miss a thing. Vän, person som en annan person är nära bekant med och vars relation till denna präglas av positiv kontakt, ömsesidig tillgivenhet och tillit. Se även kompis. Okej. Okay. Jag skulle nog säga att jag pratar ungefär i den här volymen när jag pratar. Jag är nog här någonstans. Jag försöker hålla mig runt här någonstans. Beroende på hur alkoholnivån håller sig, så kanske jag är här. Ja, jag kan ju komma upp hit efter ett år. Jävlar! Jävlar! Jag tänkte precis säga det. Kan vi få en tre, alltså, imitation? För den, det är liksom våran soundcheck för Erik. Metallica! Min soundcheck är hur vi läst nu var 8. Fotbollsläger. Tonys pub. Kommer du ihåg? Ja, Tonys pung. Lite lube. Vart är det? Färgelanda. Färgelanda. Jag åkte förbi där. Det var så jävla sjukt. Jag har inte varit där sen vi var där på cup. Det var det tågkaoset förra veckan. Ja. Så skulle jag hem i fredags. Han inte med kvart över... Fem? Kvart över... Nej. Han inte med... Går det ett kvart över tre? Nej. Gud vad ont det är sånt. Han är inte med kvart över fyra. Han är inte med, eller kvart över fem. Kvart över fem. Kvart över fem ställdes in. Okej, long story short. Jag fick ta en buss. Ja. Men då åkte jag igenom Färgelanda. Så kollade jag ut genom fönstret. Så ser jag Tonys pub där. Och jag bara... Det är Tonys pub. Det är hon som satt bredvid dig. Det är Tonys pub. Men det är så sjukt att du bara så här, jag såg den byggnaden och tänkte, där har jag sovit. Där har du stått en brandbil utanför. Var det den gången? Ja, jag tror det. Shit. Det var också där Emil introducerade Stratovarius till resten av mänskligheten. Jävlar vad såld jag var på låten Learning to Fly med Stratovarius. Där kommer här. Wow. Hej och välkomna till De tre vännerna och kompisen. Då kanske vi ska ge oss in på del 2 av Stugpodden. Jag heter Kristoffer Saltberg. Jag heter Erik Andersson. Jag heter Sebastian Andersson. Jag heter Bitbox Kai. Ska vi börja med att ringa Johan Skärvik? Jonte. Han fyller nämligen år på dagens datum, säger man så. Han fyller år denna dag, 12 december. Ja. Du kan prata, eller kan säga. Hallå! Ja, må han leva! Ja, må han leva! Ja, må han leva ut i hundrade år! Ja, vi ska han leva! Ja, vi ska han leva! Leva! Ja, vi ska han leva! Leva! Ja, vi ska han leva ut i hundrade år! Ett fyrfaldigt lever för Johan Skärvik. Han lever. Hipp hipp. Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Bra! Hej! Hur är det med dig? Det är bra. Fan vad härligt. Hur är det själva? Vad gör ni? Vi dricker öl och sitter ute i stugan hos Koffe. Oj, oj, oj, oj, oj. Så det... Jag vill inte veta vad ni håller på med. Det är Koffe, Emil, Almroth och Basse och här också. Ja. Så vi tänkte... Liksom, Vi tänkte bara säga det. Grattis. Mm. Så otroligt mycket. Ja, tack så jävla mycket. Tror du att det är fantastiskt. Tror du att du hinner träffa oss ikväll? Ja, säkert. Men jag hinner nog inte ta mig ut till stugan. Nej, vi ska in. Vi ska in ja. Och ja. Kanske potentiellt till mig. Men jag uppdaterar dig på allt. Alla ställen och sånt där. Svinbra, för att jag ska ju till Lidl 6:30 och checka tak och så grejer. Och så vet du, sen är jag där, vi ska vara där i några timmar, men jag antar att ni är ute i stugan till i alla fall 10-11. Så jag är nog tillgänglig från 10-11, någonstans där, 11 kan vi säga. Yeah. Ja. Men det är bra, Johan, då har vi koll på dig. Och Macke har varit och köpt present till dig och massa, så... Nej. Jo. Det är något som har med fylla att göra, känns det. Jag avslöjar ingenting, men... Det är en bolognäs. Okej. Okay. Gött. Ja, ha kul i stugan, så han och gör ingenting som... Jo, gör det. Det ska vi, Johan. Vi hörs sen då. Ha det bra. Ja. Trevlig födelsedag. Hej. Klipp till. Nej, men Sabbe. Ja. Helt seriöst, jag lyssnar på några poddavsnitt. Ja. Och det är leverans. Det är faktiskt inte leverans på grund av fylla. Och det är inte leverans på grund av podd i sig. För att man känner vänner. Men det är leverans på grund av att det finns någon där inne som har koll på vad man ska leverera för kött i podd. Och det är du. Och det ska du fan ha cred för, alltså. Du har sinnessjuk feeling för det där, alltså. Tack. Ja, men, tack för det. Ja, men ta den creden och gör något vitt. Ja. Ja. Ja, det är klart. Men. Man kan aldrig. Skulle inte ha något fyll av. Då tänker jag ändå gå in och. Typ. Spy. Skulle du spy? Nej, jag kommer aldrig spy. Ska du... Vi kan vänta tills du kommer in. Ja. Hur är det låst, antar jag? Hej, Johan är ju koll. Jag har fullständig koll. Folk har lurat hit folk. Som tror att jag inte har en plats. Folk har lurat hit folk. Vilka är de folken? Ja, förhoppningsvis är det folk som kan så skit och så. Jag hörde lite rörelse. Mm. Min sista tror jag. Hej. Har du tappat bort nyckeln? Ja. Jävla vad färdigt. Va? Tack för att du tog hem. Ja, det är klart. Hej då. Hej. Hej då. Trevlig kille den där Johan ändå. Ja. Väldigt trevlig. Mm. Fan om inte han kommer vinna Idol i Norge. Ska vi vänta lite med det? Tänkte jag säga. För vi har lite kvar med det här stället. Ja, yeah, all right. Ska vi inte bara lite sprida runt stugstoriesarna? Stugskurarna. Jag tänker det här är ett helt vanligt poddavsnitt nu. Vi kör lite alla möjliga uppdateringar och ja, jag skulle gärna vilja höra det, om det inte är för mycket och... Nej, vi kör. Ska jag ta den här? Kör. Det här är en uppföljning från förra episoden. Ja. Då kom vi väl mer eller mindre fram till vad vi tyckte att han skulle sjunga. Million. Och Million var i rullning jävligt länge. Den är fortfarande i rullning. Mm-hmm. Men han landade på Alex Clare Too Close. And it feels like I am just too close to love you. Det är en jävligt bra audition-låt. Han körde med gitarr. Drog ni samtidigt samma buss eller? Ja. Det var 7:30 på morgonen. Däris. Och han kom hem runt 7:30 samma dag då. Mm. Så han hade fått vänta utanför stället. Kom in 11, han var där på 8. Mm. Och sen så satt han bara där jävligt länge. Och så sen så fick han gå in till två tjejer som var före producenterna. De var alltså bottenskiktet, om man tänker. De lägsta av människor. Ja. Mm. Så är det indisk slag, vad fan heter det? Kastsystem, ja. Mm, precis. De var längst ner, så de fick höra alla deltagare. Mm. Och så sen fick de bestämma om de skulle komma vidare. De var faktiskt tveksamma. Han sa själv att han sjöng dåligt där. Och han var inte nöjd med hur han presterade. Så han körde den här först. Too Close. Skulle ha kört Million. Och sen så sa de, men ta bort gitarren och så sjunger du en annan. Och då körde han I Can't Make You Love Me, Bonnie Raitt. Och då sa de, ja, men du går vidare till producenterna. Och så sen var det ytterligare 3 timmars väntan. Han kom till producenterna. Han gjorde det jävligt bra. Så cool ut. Vilken låt hos producenten? Det är samma låt hela vägen nu. Ja. Han får bara köra Too Close eller Bonnie Raitt. Okej, inte Million. Nej. Okay. Och de sa, ser kickligt kul ut, sa de till honom. Mm. Kyllingtallärken. Sjunger. Emil väger in med sin norska. Och de var jävligt nöjda med honom. Sa att det här kommer, lägger du på 10% mer charm så kommer det här gå väldigt bra. Och det är väl Johans life story. Jag tänkte precis säga att han har ju ändå den där Ed Sheeranska charmen. If you know what I mean. Men det har han ju. Alltså, det är hårfärgen. Jag tror att det de gick igång på mest var, enligt honom själv, hårfärgen. Nej, Million. Tyvärr. Att han inte gav ett sånt nervöst intryck efter den här första med de här tjejerna i början. Mm. Så var han ganska lugn. Yeah. Medan han märkte att alla som var runt honom var fan CP-störda. Och det gick bra, som sagt. Han fick komma vidare till veckan efter då. Mm. Då var den riktiga juryn. Yeah. Med kameror och hela köret. Ja, precis. Ooh. That's some dope ass shit. Han får lite bra liksom feeling direkt när han kommer in. För då står en av de här producenterna han har sjungit till och bara säger tummen upp. Mm. Det kommer gå bra. Och sen tar han med sig det, känns det som, om jag känner Johan rätt. För att han var väldigt nervös när jag ringde honom gången innan. Så här, på rösten hörde du att det var något som hände. Och nej, men han fick jävligt bra feeling, tror jag. Mm. Gick in, sjöng för juryn. Och innan det så var han en av de utvalda som fick gå till en voice coach. Mm. Och, är det bra eller dåligt? Jag tror faktiskt det är bra. De hade också snackat med honom lite i tv-produktionen. Mm. Han ignorerade totalt allt som voice coachen sa för övrigt. All right. Men han gick in och sjöng. Och så sen så var det en indisk-norsk kille som började genom att säga att han gillar inte låten, sa han. Men han sa att det låter jävligt bra och det är ett självklart ja för mig. Sen kommer det till en kvinna som skulle vara en tuffa. Typiskt kvinnor, ja. Ska jag hävda sig. Precis. Ni kommer aldrig tävla på samma nivå som oss män. I OS, i arbetsmarknaden, i livet, i allmänt. 70 öre per krona, säger jag bara. Det är en lön. Ni blöder ur fittan. Jag blöder inte ur kuken. Ni är fan, Johan. Hon sa att hon inte var, hon gjorde inte frivolter över hans röst. Mm-hmm. Men att det var bra. Ja, hon sa att han sjöng väldigt bra, men hon hör inte en artist eller vad man ska säga. Och det var väl hans lite grej som han var orolig för innan han gick in här. Att det kanske var så att han inte har den här spännande rösten. Men han ville göra det i alla fall. Sen så kom en kille som jag tror skulle vara ledaren mer eller mindre, Simon Cowell killen, och sa att han tyckte att han sjöng jävligt bra och han var svinnöjd, tror jag. Jag fick inte ur så mycket ur Johan från honom, och jag misstänker att det är för att det var väldigt positivt. Jag vet inte om de var fyra, jag tror de var, det var han Vinnie, men han, jag tror inte jag har fått någonting från vad han sa. Har du det? Nej. Men resultat. Ja, fyra ja. Nice. Sjukt. Så Johan gick vidare. Det går bra för vår homeboy. Och sen tror jag nästan vi kan spela fram till igår. Skulle du säga det? Men efter han gått vidare då, så vi kan besked om att 18 december ska du vara tillbaka för de här slutauditions, alltså gruppmoment, jag vet inte vad de kör med i Norge. Solosång, alltså det är det här du koreografi sjunger. Och grejer liksom. Det som Viktor Gilloffs syster inte palla. Ja. Men hon var ändå med jävligt långt. Hon klarade solosången när du ska sjunga 15 sekunder. Bara vilken låt du vill. Hon klarade inte familjetestet. Sen klarade hon gruppmomentet. Har du en bror som har tänt ett brandlarm utan att det har brunnit? Ja. Det var typ så. Du sa att hon lät som en bebis. Är det typ så? Ja. Men det var för att jag var avundsjuk. Ja. Har vi dratt en uppföljning på henne förresten? För hon var ju sjukt bitter när hon åkte ut. Hon ser sanslöst knullbar ut när jag har stått på stationen på morgonen i alla fall. När jag ska gå på tåget. Sluta. Snygg. Gör inte så. Straffsom. Knullbar. Ja, men ja. Vi lämnar det. 18 december ska han på det här. Fredag alltså. Ja, precis. Det som hände igår dock. Han fick AIDS. Han fick inte AIDS. Han fick inte det. Sean har AIDS. Singing. Ja, det kommer på skål varje gång. Åh, herregud. Omäktigt. Han fick däremot ett samtal från en kille som jobbar inom TV2 Norge, som kommer sända det här. Och han ringde oss, jag säger oss för att vi satt i bilen på väg hem hit. Och han sa bara att det är så här att vi vill göra en promo med dig. Vi vill göra ett tv-inslag. Det är väldigt, väldigt få utav deltagarna som får det här. Och jag uppmuntrar dig att säga ja. Men på onsdag vill vi göra en liten promo med dig. Och vi vet inte mer än så om de ska vara hemma hos oss eller vad som händer egentligen. Men hans redan stora planer. Det är så här, vi tänkte visa oss som välintegrerade i det norska samhället och sitta i lusekofter framför den öppna spisen. Sitta och mumla kyllingtallerken i bakgrunden. Nej, men bara så här, kan du lägga i en vedkubbe i pejsen? Och så här, snegla mot kameran. Och så måste ni köpa asmycket mer LP-skivor och sätta upp på väggen, för han har ju brunnit för musik sedan han egentligen kunde gå. Ja. Jag tänker att jag står och ljuger massa om hur han har räddat kvinnor från björnar. Och ja. Så han får en bra historia. Ja. Han sjöng en björn till sömns. Men det är i alla fall vad som potentiellt händer i vårat liv. Sluta tänka tidelag, Koffe. Jag tänkte faktiskt på björnen sover. Det var det han sjöng, så somna en björn. Det är mäktigt. Okej. Okay. Det låten kommer ifrån. Fan vad kul för homeboy Johan ändå. Det är väldigt kul. Ja. Så det är nytt. Det är nytt i idollivet. Idollivet. Fan vad roligt. Det glamorösa idollivet som ni också lever. Jag har ju massa planer. Jag har redan sagt det till Johan och bara så här att det här är också mitt intro in i det livet. I norsk media. I norsk media där jag, alltså, slutprodukten blir ett eget tv-program där jag och Basse ska resa jorden runt som någon slags Ola, Conny och Morgan. Jag tänkte att du blir Norges André Pops. Ja, det går. Jag kan köpa det. Fast det finns ju folk som är betydligt bättre på skidor i Norge än vad jag är. Ja, men... Finns ingen med samma pondus. Precis. Världen runt med partysvenskar. Finns inte många som... Då måste ni ju etablera er som partysvenskar. Ja, vi har till på onsdag. Ja, det var ju det. Vi tänkte också det att det kan vara en idé att de kommer hem, det är efter jobbet för Johan. De har varit med honom på jobbet. Och så sitter vi och så listar housemusik och dricker öl och är så taggade på utgång på onsdag. I så här vita linnen tänker jag. Ja. Som det står uns på. Eller så lyssnar ni bara... Heidi Klum-linnet. När de står och pekar finger. Ja. Så lyssnar ni bara på den här partysvensk-låten. Sun is shining tror jag är en... Nu går vi ner för nu. Ja. Så nej, men det var en av de mest framstående grejerna som har hänt den senaste månaden för oss. Men fan vad roligt. Det fyller år, vad som hände då? 20 april var Hitlers födelsedag. Den delar han tillsammans med Björn Skifs. Vilket monster han var, den där Björn Skifs. På tal om Johan Skärviks födelsedag, ska vi ta upp andra saker som har hänt på den här dagen? Förutom att Johan Skärvik föddes. Okej, födelsedagar. En väldigt relevant person föddes. Han har nämnts tidigare i podden, eller hans verk har nämnts tidigare i podden. Tyvärr inte Adolf Hitler. Nej. Om jag säger Edvard Munch, vad säger ni då? Edvard Munch säger jag då. Munch. Hur stavar ni det då? M-U-N-C-H. Mm. Vilket land kommer han ifrån? Norway. Ja, Norge. Där ser man. Kan väl bara fylla i med hans verk som har nämnts i podden tidigare. Är det någon som vet? Skriet. Precis. Och Madonna. Ja. Och vi har pratat om bajs på Skriet. Precis. Eller? Ja, det stämmer. Okej, jag har en... Kan jag bara stoppa det här? Med en liten Skriet-historia. Please do. Det var så. Jag hade julbord i slutet av november. Och det var liksom, det började ganska lugnt och så. Och sen så stannade jag till och började prata med en kille som jag jobbar med ganska mycket som heter Stian Sköld. Stian Sköld jobbar på rampen hos oss. Rampen lämnar jag varor till. Står och tjatar i 3 minuter, sen går tillbaka. Yep. Stian har jag pratat med... väldigt mycket det senaste. Sen han började i slutet av september. Stian berättade för mig om när han och hans kompis försökte sno tavlan Skriet. Det här var i augusti 2004 och det blev väldigt stort. Tavlan återfanns och allt är lugnt nu. Men... Stian och hans barndomsvän Rasmus och en kille som han hade träffat som skulle agera chaufför kom överens om att det kändes som en bra idé att gå in på Munchmuseet i Oslo och ta Edvard Munchs 2 kändaste tavlor. Tillsammans är de värderade till 950 miljoner kronor. Yeah. Och jag säger det nu för det kommer en riktig kicker. Men det började med att de skulle träffas vid ett 7-Eleven. Bara de sa inte vilket 7-Eleven. Så de 3 olika människorna träffades vid 3 olika 7-Eleven. Är det typ antitesen till Ocean's 11? Det här är verkligen det. För att när du känner att vi kan inte ens träffas vid samma jävla ställe. Nej. Då kanske det är värt att lägga ner det här. De gjorde inte det. De kommer till Munchmuseet vid Töjen, hissar ner sig från taket. Utan att ett larm går. Och det är 100% sant. Det står i den artikeln jag tänkte länka till. att larmet går inte förrän de river ner. Och jag lovar, det står också här. De tar tavlorna som sitter fast i väggen, alltså värderade till nästan 1 miljard norska kronor, och sliter loss dem. Och de har ingen aning från början var tavlorna hänger. Så först går de runt i 5 minuter och bara letar. Men det går bra alltså. De kan rycka loss de här tavlorna. Och de går ur museet från framsidan. Huvuddörren där en kille har stått med en pistol och vaktat. Och de rymmer. De kommer undan. Larmet gick ju som sagt när de tog tavlan. Men då var ju redan allting, då visste de vart allt var, så att det blev ingen mer tid där att ta sig ut. De visste vart huvudingången var, så då var det bara springa ut. Så polisen hann ju ingenting. Men han berättar att de blev tagna året efter, 2005 var det här. När de blev upp på Tradera.no. Skrivet. Original. 950 miljoner. När de hade varit inne på en chatt och skrivit: "Tja, vi har skriet. Är det någon som är sugen?" Och det också. Alltså han säger det. Han är världens trevligaste kille. Han är supersnäll. Och han var liksom, jag tror att han var ganska påtänd liksom i den här eran. Det låter inte som en rocket surgeon som rocket surgeon som har gjort det här. Nej, och då så hittar de bara IP-adressen, rena CSI-metoderna. Trivialt, Sebastian, eller hur? Ja. Och de hämtar dem. Hämtar skriet, hämtar Madonna och lämnar tillbaka dem. Och han sitter 6 år i fängelse, kommer ut, börjar jobba på mitt jobb. Mer kanske. Ja. Grattis på födelsedagen, Edvard Munch. Du gjorde en jävla bra tavla ändå. Stian skulle för det här jobbet få 100 000 norska kronor. Bra andel ändå. Ja, är det någon som snabbt räknar på vad mycket... Det är det är väl... Han hade 950 miljoner norska kronor i värde för tavlorna. Han fick 100. Han fick inte ens de 100 000. Det är 0,0001% av den totala summan. Det är alltså 0,1% av det totala värdet. Skulle din polare tjäna? Dålig deal. Dålig deal. Har vi deal? No deal or no deal. Harvey deal. En ljud som heter så. Harvey deal. Ja. Ja, vem fyller mer ord då? Frank Sinatra. Ja. Känns som en nigger fucker. Ja. Oh, jävlar. Jävlar. Uncalled for. Den. I'm sorry. Den. Jävlar. Åh, herregud. Känns som en nigger fucker ändå. Förtal. Fy. Vad ska han göra åt det? Är det han som har gjort den där som de sjunger i Catch Me If You Can hela tiden? Eller som de har i Catch Me If You Can? Fly me to the moon. Är det han? Ja. Men det är väl det han som har gjort... I did it my way. Ja, vill jag säga. New York, New York. Ja. Yeah. Yeah. utöver Frank Sinatra så kommer, alltså Frank Sinatra må vara en musiker av rang, men nästa person är egentligen en annan dimension. Cash. Det är Bruce Kulick, före detta gitarrist i Kiss. Kan du lägga in ett av hans riff? Finns det inspelat när han spelar gitarr? Ja. Hoppas att det är från Rock City eller... Tveksamt. Den andra. Så inte... Den andra. Kiss. Kända för två låtar. Detroit Rock City och den andra. Så inte Ace Frehley eller Paul Stanley. Utan... Är han istället för Ace... Bruce Kulick. Var han istället för Ace Frehley då? Du vet kanske inte mer fakta om det här. Nej, alltså det enda jag vet om Ace Frehley är att han är en före detta alkis. Och nu är han en gammal rockgubbe. Mm. Men han hade ju en del problem med The South, va? Och ja. Han som så många upp. Andra. Yeah. Emil Alkis pappa. Marlboro! Uncalled for den också. Fan! Det är ölen. Ja. Vi skyller på ölen. Säg precis det. Som Emil Alkis pappa. Oh, shit alltså. Okej. Okay. Det var de födelsedagarna vi har. Men sen så har vi även lite... Historical events. Precis, historical events. Vill ni att jag går i kronologisk ordning? Ja. Jag har tre händelser. Ja. Okej. Okay. Popquiz, hotshot. Du som säger att du kan samhällsvetenskap. Han kollar på mig nu, Erik. Det handlar om samhället och vetenskapen som vi alla lever i. This is the world we live in. Oh. Whoa, these are the times we live in. Use up the Jews that are trying. Make them the slaves we're using. Okej. Okay. 1963 hände något. Kenya blev självständigt. Det var inte ens i post. Bra. Från vilket land, Erik Andersson? England. Det stämmer, Erik Andersson. Du är mer bildad man än du ser ut. Det var ju som att Storbritannien hade extremt många kolonier. Vem gjorde du där? Jag vet inte. Det är en blandning av Göran Larsson och Erik Agdor, tror jag. Ja. 7 år senare, 1970. The Doors bandet. Ja. Yeah. inte alltså inte substantivet dörrarna. Riders on the Storm. De gör sin sista spelning med Jim Morrison i New Orleans. Så de fortsatte utan Jim Morrison alltså. Det stämmer. Ja, det är dåligt. Koffer, har du något att tillägga där? Vad har vi på The Doors? Ett av Max Holmsons favoritband. Jag syns på frisyren. 2003 Keiko. En späckhuggare. Inte vilken späckhuggare som helst. Blackfish. Nej. Späckhuggaren från Rädda Willy-filmerna. Ja. Dör i en norsk fjord. Mm. År 2003 alltså. Nej, en norsk fjord. En norsk fjord. Hunters. AIDS. AIDS. Nej, inte. Swimming. Det går ju inte att fortsätta så här. Det är för bra. Åh, herregud. Ja, det var alla facts jag hade. Tack för dem. Ska vi gå igenom alla stugans vrår? Ja. Ska vi gå utifrån och jobba oss inåt? Ja, precis. Har vi någon annan stuga än den här stugan som har en historia som är värd att berätta? Ja, det är väl den ovanför mamma och pappa när vi sprang runt och hade eldkastare allihop. Eldkastare, dammsugare. Mm. Vem var det som låg och sov på rummet och så slängde vi in en dammsugare och satte på? Det var Holmström. Det var Holmström. Och då fick han meltdown. Han somnade först och vi bara sätter på en dammsugare, skjutsade in den i rummet och stängde dörren. Ska vi läsa upp den här paragrafen en gång till? 8.3.4. Ja. Somnar man först får man tåla konsekvenserna. Mm. Det gjorde ju inte han. Han blev ju rabiat och sprang runt och jagade alla. Mm. Han kan inte hantera livet. Nej. Det är därför hans fötter luktar cheeseballs idag. Idag? Och alla dagar. Precis. Han går runt i Göteborg och förpestar omgivningen egentligen. Ja, men om vi ska jobba oss utifrån och in. Ja. Vad har ni för... Eller några speciella händelser som har utspelat sig utanför stugan? Vi kan ju börja nere på vändplan, ja. Nedanför backen. Det är ändå längst bort. Utanför Susanne, eller? Ja, utanför Susanne, ja. Susanne, vem? Old Lady Susanne. Auf Essen. Auf Essen. Hon står, vissa säger att hon fortfarande står och blickar ut över sin vändplan. Väntar på att hennes man Bengt af Flarny ska komma med Volvon och hämta henne. Som han aldrig gjorde. Men var de inte gifta, sa du? Jo. Olika gifter. Ja, men det var vanligt på den tiden. Precis. Ja. Det var en, det var då tidelag var lagligt. Nice. Ja, vändplan. Vad skedde på vändplan? Vad skedde inte på vändplan? Det var ju de mytomspunna brännbollsmatcherna. Ja. Nej, men det hände väl inte så mycket mer än att vi skrattade åt hur Miller sprang. Och 8.3 som sagt. I stugan får man inte bli sårad av saker folk säger. Så Mille hade inget. Han fick vara med och försöka springa. Och det gick ofta så där. När vi kommer närmare stugan. Du skulle vilja säga backen egentligen. Backen, ja. Det var väl vinterstugan den som finns förevigad i ett fotoalbum. Den längsta stugan. Mm. Det var väl, vem var det som körde bilen som inte klarade backen? Jag. Sebastian. Mm. Mammas framhjulsdrivna Toyota med dåliga sommardäck tror jag fan det var fortfarande. Den vi roadtrippade med? Ja. Mm, okej. Okay. Den klarade inte backen? Nej. Man hade egentligen inte öppnat gaten till stugan än. Jag var så nära. Ja, men du hade ingen koppling som helst. Så då gick det fan inte. Nej. Då sa stugan nej och skickade ner mig för backen igen. Ja, och enda bilen som klarade av det var just Krillas. Ja. Knock or get the fuck out. Och när jag sitter och balanserar på toppen av backen och är nästan uppe så möts vi av storsalt. Så kommer det gå emot oss. Jättesalt. Så han fick hjälpa oss att komma upp. Det är historien. Men ja, om vi rör oss närmare. Jag vill röra mig bakom stugan. Eller tar vi det? Går vi från fronten till bak? Om vi tar fronten, vi har väl inte så mycket. Nej, det enda jag tänker på fronten är snöbollskriget. Ja, det är snöbollskriget som sticker ut på framsidan. Ja, precis. Och den här jävla fotbollskillen som stod gömd i trädgården. Jag undrar, var det Matilda Ågren? Jag tänkte precis säga det var Matilda Ågren. Som vi taggade. Ja. Jag tror fan det. Konstigt. Ja. Men Emil hade ju en thing för henne. Det är inte konstigt att hon flyttat till Tyskland liksom. Nej, precis. Efter hon fick smaken av die Sauerkraut. Det jag tänker mest på, om man tänker fronten här på sugan, så tänker jag mest på när Basse står, den bilden när han står med brännbollsträtet. The gatekeeper. när den bilden är utlagd på Facebook så skriver Wiklund: "Ah, the gatekeeper." Han fick fan inget svar på den kommentaren. Nej, den står än idag för er fans som vill gå in och kolla. Vilken jävla nolla. När vi rör oss near the rare. Tärdiga. När vi kommer till baksidan av stugan så finns där mycket historik. Det finns det. Ska man förklara det på något sätt så är det en veranda som går runt hela stugan. Men halva stugan. Ja, halva stugan. 3/4 av stugan skulle jag säga. Ja, skulle jag med. När man kommer längst bak så blir det ett lite större utrymme på verandan där vi ofta satt och hade våra härliga morgnar. Mm. Sol och drickyoghurt. Ja, fan vad nice det var. Och det är liksom solen rätt på där. Mm. Och så vaknar man morgonen och så gick man bara ut i kylskåpet. Kolla i dörren där man hade ställt sin drickyoghurt. Hint. Och sen så tog man med den ut och så satt man där. Satt och njöt lite. Jag kan tänka mig att nästan 100% så vaknar du först av alla. Mm. Ja, jag tror det. Mm. Jag minns inte en stuga då du inte vaknar först. Jag minns inte en stuga då jag somnade. Ja, det är hårt. Jag var ute i stugan och sprang och lät. Men de två minnena som som är starkast på baksidan är ju tälja. Ja. Och snögrottan. Ja. Ja. Det är ju de som sticker ut. Ja. Bra minnen. Ja. Mm. Helt ofelbara egentligen. Mm. Som Edvard Munchs skriet. Ska vi fortsätta ännu längre bort så har jag ett specifikt minne. Jag vet inte om det här var så jävla töntigt. Men vi sprang in i skogen. Jag tror du var med också, så det kan inte ha varit tidigt. Man kan inte skylla på att vi var så unga. Unga och dumma. Nej, utan vi sprang och låtsades vara orcher som sprang i skogen. Men vi var parkorcher. Ja, det kommer jag ihåg. Det var du jag ville, va? Jag tror. Ja. Det är så jävla löjligt. Ja, för jag känner igen det där. Det uttrycket. Ja. Olyckligt nog. Det är helt fantastiskt. Bumper på det. Bumper of shame. Då kommer vi alltså in i stugan nu. Mm. Och jag tänker vi tar de yttre rummen först. För det är så mycket som har hänt i det rummet vi faktiskt sitter i. Som är en kombinerad hall, vardagsrum, kök. Mm. Så då kommer jag alltså till det här rummet. Sovrum två. Nej, vi tar väl toaletten först. Är inte det preskriberat? Toaletten har AIDS. Ja, men om vi han har AIDS, ja. Om vi börjar med toaletten så är det väl där som Donald bajsar i en påse. Det ja. Måste det vara. Jag kan inte tänka mig att han gjorde det här. Jag Nej, minns det inte riktigt. Det men... var på toan. Eller så var det ute. Men jag minns två saker innan jag kom in i stugrörelsen. Och det båda två är Donald-relaterade. Det var att han bajsade i en påse. Och det var att han drack en hel burk kebabsås. Mm-hmm. Och det var liksom inga problem för honom. Nej, men alltså det, om vi säger det. För att toaletten ska ha en story. Mm. Så var det där Donald bajsade i en godiskungen-påse. Karamellkungen-påse med kik. Alltså så här, preview-fönster. Nej, men jag tror inte det var det. Nej, kan vi inte säga att det? Jo, vi kan säga det. Men jag kommer ihåg när man fick ju känna på den här påsen. Ja. Och den var så varm. Ja. Ja. Det luktar något. Det var så jävla vidrigt. Synd att det inte finns ett ljud du kan lägga in som symboliserar värmen. Man känner en karamellkungen påse full med färskt bajs. Ja, det är ju frukt. I vilket sammanhang, alltså det fanns ju när man var så ung, när man var runt 14, 13, 15 eller vad fan som helst, det fanns ju ingen anledning att man gjorde saker. Det var väl att ställa den in hos Mille, va? För han hade somnat, eller? För att någon hade somnat först och paragraf 8.4, somnar man först får man tåla konsekvenserna. Ja, och det fick man verkligen dansstugvistelse. Den blir mer och mer viktig än sån punkt. Ja, så ni lyssnare som sitter och dömer nu, ge fan i det. Fan i det. Så Donald bajsar i en karamellkungen papperspåse och ställer in den i sovrum 2 dit vi ska komma. Mm, det är en bra segway. Just nu, ja. Jättebra. Det är Mille ligger och sover. Och det var alltid, om jag minns rätt, Ville och Mille. Och ja. Mille underst. Underst. Finns ingen stig som lyfter Mille ens. Finns ingen säng som tål honom överst. Finns ingen verklighet där Ville lägger sig under honom. Ville är för smart för att lägga sig under. Alltså, en sån jävla koloss som Mille ändå är. Uh-huh. Det var ju också det jag skrev i danssängen som jag just nu sitter och kollar på. Så finns det en bild där Mille som 14-åring väger mycket mer än vad jag någonsin kommer göra kombinerat. Vad betyder det ens? Alla från år till år. Från år. Ja, men det var faktiskt det jag tänkte. Jävlar vad tung han är. Det jag skriver Flötaren. Flötaren var det, ja. Flötaren. Och han blev jätteledsen på grund av det. Och det förstår jag, för att det får han vara. För att jag skrev det utanför stugan. Och då får han bli sårad. Mm, det... Paragraf 8.4 sträcker sig inte utanför stugan. Precis. Ska vi röra oss uppåt? Jag tycker det. Jag tycker det. Ja, för det är ändå, det blir i mitten av det hela. Enligt stugboken, vem är det som äger loftet? Ja, men det, det skulle ju vara jag. Björnsmeister. Så jag absolut inte. Det är absolut inte bortklippt. Nej. First of his name. Jag äger loftet. Mm. Mäktigt. När jag tänker på loftet tänker jag bara på Conan Barbarian. Mm-hmm. Vad heter han? Barbaren. Mm. Ja, precis. Conan, det är det jag tänker. Barbarian. Och fredag den 13. Mm. Ura! Ura! Jag har faktiskt ganska bra OS-minnen där uppifrån. Det var OS i Vancouver 2010. Och då stämmer det att den här stugvistelsen vi har pratat om mest, som var längst med snögrottan, det var 2010. Mm. För vi kollade hockey där uppe, vi kollade någon curling och allt det där. Det är en sak jag är sjukt intresserad av. Jag misstänker att jag satt ensam kvar där nere och var admin på Jedi Academy till en tom bana. Ja, men ungefär. Satt och kollade på hockey. Det finns en sjukt fin bild på Facebook där vi, Emil har fixat alla ansikten. Så att alla ser ut som... Mille. Mille? Nej, Basse. Alltså, som mig? Ja, ja, jag tror det. Det kanske är mig. För Milles ansikte är fucked up. Ja, just det, just det. Han sitter och inte kollar in i kameran. Ja, just. Och han har mycket större ansikten. Ansikten. Det finns inte pixlar i världen, Mille, för att täcka ditt gigantiska huvud. Men annars är loftet, skulle jag säga, är någon slags utgångspunkt för när man börjar dagen här inne i stugan. Mm. Alltså alla går upp, vi kollar någonting, vi snackar eller vad fan som helst. Det får plats för alla. Sen går man ner och börjar spela. Precis, någonting. Man samlar sig inför typ 2 timmars konsekutivt Serious Sam. Ja, men precis. Det jag kommer ihåg från loftet då, jag som ändå äger loftet, är när man gick och la sig klockan 9 på morgonen efter att ha lirat Rainbow Six eller Serious Sam hela jävla natten. Eller SingStar. Eller SingStar. Men det kanske kommer till sen. Ja. Mm. Och solen håller på att gå upp. Och jag kommer inte ihåg om det var det fönstret upp på loftet eller det fönstret som vi ser i det stora rummet här. Men solen kommer in antingen där eller där och bara löser upp hela loftet. Mm. Och så skulle man gå och lägga sig och det var ett väldigt behagligt ljus. Vackert. Kanske inte att somna i, men att titta på i alla fall. Mm. Och bo i. Vackert. Vackert. Som tidelag. Jag tror att vi börjar röra oss mot master bedroom. Oh, shit. Ditt och mitt turf, men. Där jag tappar min rumpo-skuld. Ja, men kan jag äntligen få berätta min favorithistoria om... Ja. Min favoritdiss i stugan egentligen. Ja. Eller vill du berätta den kanske? Nej, du kan ta den. Ja, jag är väldigt sugen. Jag tror inte jag minns det. Fast jag har inte... Är du helt säker på detaljerna? Jag vill inte förvrida detaljerna. Jo, men det här är ju samband med... En... Nej, det är det inte. Inte. Nej. Jag vill bara tillägga det att vi har inte klippt bort något i post nu. Koffe bara vet intuitivt vilken historia jag menar. Ja. Det har inte skett någon kommunikation angående det här. Ja, men jag kan säga så här. Jag har 2 höjdpunkter inifrån det sovrummet. Det här är den första. Vi var där inne och latcha som kids gör. Och otroligt löjligt sagt. Och som vi latchade. Och jag som är ganska kort försöker hoppa upp och nudda taket. Precis. Men är ganska spänstig får jag ändå säga att jag är. Och nuddar taket. Mm-hmm. Kommer vår tjocka vän Andreas Melin in. Och försöker göra detsamma. Amen. Hoppar. Kommer kanske en, jag vet inte, 8 centimeter över marken. Nuddar inte ens i närheten av taket. Och då säger jag, tyngdlagen gäller för dig också, Melin. Mic drop. Oh! Det är hårt sagt. Jag tror inte jag skrattar så mycket åt någon diss i stugan som den. Men kunde han ta illa upp? Nej. Paragraf 8.3. Det var en kul diss. Mycket bra jobbat. Stugan får ingen bli sårad av saker folk säger. Ja, det var en av mina top moments där inne. Ja. Mm. Frågan är om det här, jag vet inte om det här når samma potential, men den ofantliga mängden rapdueller. Nej. Lyssna nu killar. Ja. Det här har jag aldrig sagt till er. Oh, listening. Jävlar. Men jag förlorade faktiskt oskulden i det rummet. Oh, nej. What? Tack mamma Salter. What? Nej. Du och Denise. Jag och Denise. Jag läser. Okej. Okay, jag läser. Jag vill ha något. Nu blir det stök. Ja, nu blir det stök. Jag läser övriga regel. Regler. Jag läser övriga regler i stugboken. Paragraf 8.1. Master bedroom. Bedroom. Killer Emil. Och koffer. Vart står Denise där? Vart står Värvå? Fuck your virginity. Hejsan, hoppsan, ta det i din mun. Oj, oj, oj. Hejsan, hoppsan, ta det i din mun. Oj, oj, oj. Vart tog negern väg? Negern väg? Negern väg? Hör du mig? What? Tony Spoon, lite lud. Jävlar! Adolf Hitler. Känns som en nigger fucker. Det här var innan din tid, Emil. Jag tror det här kan ha varit första stugan. Hur känns det, Emil? Du besudlade din del. Ja, den var sojlad. Det var din sida av sängen också. Min sida. Ja. Och sen, när vi var klara, tog vi kondomen och knöt ihop den och slängde ut den. Så den ligger kvar än idag. Den ligger ute här någonstans. Ja, det är mycket bra historia. För ja, det är väldigt bra att droppa här alltså. Men inget slår när jag kallar Mille tjock. Nej, jag tycker fan inte. Fuck your virginity. Men jag tänker på paragraf 1.1. Får jag läsa upp den lite snabbt? Ja. Volymmässigt får aldrig högtalarna överstiga 180 decibel, vilket är likt att stå bredvid ett kanonskott och då trumhinnan spricker. Låg nivån på ditt kanonskott kring 180 decibel. Det var då hon skrek: jag vill ha en Doberman! Betala för den! I claim all your dogs from now on. Oh shit. Det hade Denise också. Det finns sämre ställen att förlora oskulden på än i stugan. Det ska vara fruktansvärt stolt över. Det har varit jobbigt att hålla det inom mig. Hur mycket vi har glorifierat stugan. Och så har det ändå hänt här. Ja, jag tänkte att det var perfekta ögonblicket. Fan vad mäktigt. Mycket bra droppat. Tack. Och så har det ju varit rapdueller där idag. Nej, vi går vidare. Ja, vi går vidare. Då skulle jag väl säga att det är rummet vi sitter i. Milles favoritdel, köket. Ja, för det är bara där han får plats. Där han förlorar sin oskuld. Nej, han har inte gjort den. Nej, han knullade en fanpizza. Ja, det var det jag tänkte. När alla vill och sov. Hej, panfucker. Men det skulle ju funka som en köttig vagina. Ja. Nog sagt. Det skulle funka. Ost och skink vagina. Men det var alltså bakom Emil här som vi hade LAN-stationen i det hela, vilket var en jävligt central del utav stugan. Jag skulle säga att man sitter där 16 timmar per dygn. Men jag skulle ändå vilja säga att det var typ de tre senaste stugorna som var LAN väl. Alla de andra var egentligen inte ens LAN. Men nu pratar jag lite från min egen erfarenhet. Då är det mest LAN och mindre annat. Jag kommer ju ihåg som förloras eller. Jag kommer ihåg de gångerna innan som jag var med. Men det var majoriteten av det jag minns är i alla fall LAN-grejer. Ja. Och det är också några av mina favoritminnen är ju från typ Jedi Academy när vi när alla står i kö. Kösystemet och bugar inför duell. Ett av mina favoritminnen är när jag lär dig färga texten och du döper dig själv till glufsaren med alla olika färger. Jajamän, jag minns till och med färgerna. Ja. Det var fint. Så stod vi där och bugade och duellerade. Men annars, om innan det var LAN här, så var det bland annat SingStar, ja. Någon SingStar-turnering. Ja, man kunde prata på en vecka efteråt. Man hade där jag, Motorhead. De som hängav sig mest i det här var ju ändå Basse och Donald. Mm. Som när alla andra hade gått och lagt sig stod, så var de kvar uppe för att få perfect score på Pretty Woman. Ja. Och vi fick det, fan i mig. Innan ni gick och la er. Ja. Om ni behöver någon som sjunger Pretty Woman, perfect score, SingStar. Hur har vi det? Jag är ledig. Nej, men annars har jag skrivit bara så här, hur vi styrde allting med den järnhanden som vi gjorde. Det är ändå någonting jag håller väldigt högt i hela den här rörelsen som var stugan. Mm. Att vi fick andra människor att se upp till oss genom att vara så fittiga som mänskligt möjligt. Vi härskade fan. Det var ren härskarteknik innan människor förstod vad det var. Eller ja, innan folk i våran ålder visste vad det var. Och det är också så här, det var liksom 5 år innan vi ens skulle börja podda. Det fanns egentligen ingen som sa att det var vi 4 som var det i 3 veckor. Nej. Vi bara blir de naturliga härskarna. Vi det är liksom... för att vi är bättre än andra människor. Alltså vi är ju verkligen. Vi separerade ju agnarna från vetet där. Men ja. Men jag kan säga så här. Vi fann inte D3VK. D3VK fann oss. Där har vi det. Mm. Och det är det ni ska veta, kära lyssnare. Att där vi sitter just nu, det skapades vad som är vi idag. Mm. Det som är vårt leverne. Ja, precis. Så därför, det känns inte mer än rätt att vår första livepodd är här i stugan. Precis. Vilket jag slutar känna så. Men jag tror är det där kanske. Ja, jag vill bara få on record min favorit, en av mina favorithändelser i detta rum. Ja, du knullade det. Jag fattar. I det här rummet. Nej, men i vardagsrummet är när utan datorer och vi var så uttråkade. Så vi började binda fast massa plastpåsar. Yeah. Så det hängde i mitten av rummet där. Och så lekte vi någon typ tennis. Mm. Fast med bara av plastpåsar. Vi gjorde en boll av plastpåsar också. Ja. Som blev typ en tennisboll / volleyboll. Som vi stod och spelade över här. Mot porslinet där på vägen. Det var ju en av mina favorit. Eller det jag minns. En av de sakerna jag minns starkast. Från stugan. Mm. Serious Sam-kaoset tycker jag bör nämnas också. När alla satt och skrek. När de här självmordsbombarna kommer. Kommer ni ihåg när Import FC försvann? Just det. Jävlar, det, ja. Jag tror att vi kom på det när vi var i stugan. Vi tog med ett Xbox hit. Som inte var ditt chippade Xbox, Erik. Och så försökte vi spela. Så var det borta. Det var då vi skapade Punt. Alltså jag tror Punt skapades här. Ja, på loftet. På grund av att Import inte fanns. De dog ju i en flygolycka, tragiskt nog. Ja. Vi valde att gå vidare. Ja, men det var liksom startskottet för att gå vidare från vad som var Eloy Barfot och resten av gänget. Ja, den nya generationens PS skulle man kunna säga. Ja. Mm. Och för att ändå sluta den här cirkeln så har jag och Emil en överraskning. Vi har nämligen med oss ett Xbox hit. Nej! Med hårddisken. Kaos på grund av dessa nyheter. Vi har nämligen med oss ett Xbox. Mobilen behöver inte bry dig om, den är vattentät. Ja. Nej, vi har med oss ett Xbox hit. Med Emils hårddisk. Fyra doser. Nya färska batterier. Kan vi bara säga det här att Basse blev precis så exalterad så att han spillde ut en öl över min mobil och över min version utav stugboken. Min version av kolon. Ja, vi lägger ut den för auktion under Musikhjälpen här i december. Sen avslutar vi podden, går upp och kör en sönder satankupp. Ja, det är helt sjukt det var det. Ni har lyssnat på De tre vännerna och kompisen, Stugan special. Jag heter Kristoffer Saltberg. Jag heter Erik Andersson. Jag heter Sebastian Andersson. Jag heter Andreas Melins midjemått. Och här har ni en passande låt till just detta speciella tillfället. Peter Melin med låten If These Walls Could Talk. Passar rätt bra till Stugan, för If These Walls Could Talk. The walls are closing, I just wanna get away. Fuck the walls are talking, shit I'm going insane. Någonting är väggen, jag försöker säga något till mig. Jag ser någonting i spegelbilden och så rör sig omkring. Räknar ett, sen två, sen väggen den tredje. Slutar försöka övertala mig att det finns en fjärde. Jag hör en viskning, den kommer från väggen. Jag kan inte röra mig djupbunden i sängen. Jag kommer närmare, behöver komma bort. Jag har en öppning, jag måste ju skynda mig fort. Jag är instängd och fast. Jag tänker nu att jag har ju sumpat min sista chans. Jag ställer mig upp för det, frågar vad den vill. Du måste ändra dig och sen börja tänka till. Jag hör ett elaskratt och sen blir det tyst igen. Jag vill ha ett svar så jag sparkar på väggen.